På loftet sidder nissen, har vi lidt, der er så sødt. Han er så mæt, for han har spist et stort farisengrød. Nu sidder han i stolen, og han snokker som en bjørn, og drømmer om de gaver, han skal give til byens børn. Og Lorifax, hans kat, der ellers altid er så fræk, den drømmer sødt om røget sit med fløde overtræk. Så pusler det, og pludselig ned fra musehullet klang en munter lille banjo-sang. Skille-ma-dem-ma-dem-ma-do, skille-ma-dem-ma-do. Hør på søren, banjo-mus, han spiller nemlig nu. Skille-ma-dem-ma-dem-ma-do, skille-ma-dem-ma-do. Kom og syng og dans med os, det synes vi er i sko. Vi glæder os til juleaften, så det svarer tændt. Og vi får fine julegaver i, hvor er I spændt. Skille mig dem, mig dem, mig du, skille mig dem, mig du. Var det altså snart, men nu. Kom med, sagde Søren Banjemus, vi sover begge to. Nu skal vi lave skæg, juhu, sagde muserne og lå. Og frem af musehullet myldrer store muser små. Ja, selv den allermindste tip, som knap nok kunne gå. Om Lorifax og nissefar, de dansede en vals. Og lille Timpan nissen skæg og misse kattens hals. Og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri, sang alle med på denne melodi. Skille mig dem, mig dem, mig du, skille mig dem, mig du. Hør på Søren Banjemus, som spiller nemlig nu. Skille mig dem, mig dem, mig du. Skille mig dem, mig du. Kom og syng og dans med os, det synes vi er i sko. Vi glæder os til juleaften, så det træder tændt. Og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt. Skille mig dem, mig dem, mig du. Skille mig dem, mig du. Bare det altså snakker nu. Bare det er så snart, når jul kan ikke vente. Bare det er så snart, når jul kan ikke vente. Bare det er så snart, når jul kan ikke vente.